Wacława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z Archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 27 lipca, jest 16. Serwis Trójki. Filip Jarek. Na granicy z Białorusią przybywa incydentów z udziałem cudzoziemców. Mówił o tym przebywający z wizytą na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki. Pożar składowiska odpadów w Nowym Miszewie pod Płockiem został opanowany. Strażacy podkreślają, że nie było zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. We Francji policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie. To pokłosie niedawnej fali zamieszek, które paraliżowały cały kraj. Tylko od początku roku było ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywa z wizytą w Sutni na Podlasiu, to wyraźnie pokazuje, co stałoby się, gdyby nie zbudowano zapory. To nie są żarty, to nie są nieliczne próby przekraczania tej granicy w sposób nielegalny. To jest zaplanowana akcja KGB białoruskiego, FSB rosyjskiego, czyli zaplanowana akcja naszych wrogów Rosji, Białorusi, które chcą zniszczyć nasz spokój, zniszczyć nasz porządek. Szef rządu przypomniał, że opozycja była przeciwna budowie zapory, która chroni granicę. Dziś na miejscu był także wicepremier Jarosław Kaczyński. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze strażnikami granicznymi w gminie Kodeń, niedaleko przejścia granicznego w Sławatyczach. Zapowiedział rozbudowę zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Pożar składowiska odpadów w Nowym Miszewie pod Płockiem nie stanowił zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Poinformował o tym zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży, starszy brygadier Rafał Zimochocki. Na konferencji prasowej przekazał on szczegóły akcji gaśniczej. Jak mówił, z ogniem walczyło 10 zastępów. Pożar został zlokalizowany. Powierzchnia palącego się pożaru była mniej więcej 10 na 10, 8 metrów wysoko. Na miejsce zadysponowano 10 zastępów gaśniczych oraz zastęp grupy chemicznej celem analizy środowiska. Od razu uprzedzę, że nie było żadnego zagrożenia dla mieszkańców, dla osób przebywających w pobliżu. Pomiary były dokonywane, nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Rafał Zimochocki zaznaczył, że wcześniejsze apele kierowane do mieszkańców o niewychodzenie z domów było apelami prewencyjnymi, a sytuacja była monitorowana. Francuskie MSW zapowiada konsultacje ze związkowcami w reakcji na rosnący kryzys w policji. Od kilku dni funkcjonariusze odmawiają wykonywania obowiązków i masowo korzystają ze zwolnień lekarskich. To protest przeciwko tymczasowemu aresztowaniu policjanta oskarżonego o pobicie mężczyzny podczas niedawnych zamieszek, które dotknęły setki francuskich miast. Związkowcy, którzy spotkają się wieczorem z szefem MSW Geraldem Darmanenem, domagają się zwiększenia ochrony prawnej dla funkcjonariuszy, przeciwko którym prowadzone są dochodzenia. Organizacje zwracają też uwagę na przepracowanie policjantów i ich oburzenie postawą części klasy politycznej, która regularnie oskarża ich o stosowanie brutalnych metod. Rozpoczęty w Marsylii bunt policjantów ogarnął m.in. Toulon, Nice, Lyon i Paryż. Media informują, że w tych miastach są coraz większe braki kadrowe, a liczba aresztowań spadła o połowę. Interweniujemy tylko, jeśli otrzymamy nakaz lub alarmowe połączenie. Nie podejmujemy żadnych inicjatyw, tłumaczy stacji BFM TV rzecznik związku SGP Police. Tymczasem trwa śledztwo dotyczące brutalnego pobicia 21-letniego mężczyzny podczas zamieszek w Marsylii na początku lipca. Policjanci domagają się wypuszczenia ich kolegi z aresztu. Rozumiem ich gniew, ale zasady praworządności dotyczą każdego, skomentował prezydent Emmanuel Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Minister Adam Niedzielski powiedział, że w ciągu 4 lat w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia wydano ponad 300 milionów złotych. Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej w Szamotułach w Wielkopolsce podsumował działania dotyczące poprawy obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami. Pieniądze z programu Dostępność Plus dla Zdrowia zostały wykorzystane na 3 kierunki działań, a przede wszystkim na finansowanie zmian architektonicznych, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Największa część tych inwestycji jest oczywiście skierowana na likwidację barier architektonicznych. Środki zostały przeznaczone również na cyfryzację oraz stworzenie odpowiedniego standardu stron internetowych oraz takie wsparcie, żeby komunikacja z osobami niepełnosprawnymi była zgodna ze standardami. Ważnym elementem były również szkolenia. To są szkolenia takie bardzo podstawowe, które pokazują, jak obsługiwać pacjenta z niepełnosprawnościami, jak się komunikować, jak traktować, jak informować o różnych zagadnieniach. W skali kraju przeszkolono już ponad 1100 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską, ale te chmury to są takie drobne chmurki w większości, stąd też niewykluczone chwile ze słońcem, takie w tej chwili na Myśliwieckiej. Jeśli chodzi o takie większe zespoły chmur, czy też większe chmury wręcz, to one na Pomorzu, w tej chwili w okolicach Trójmiasta, może padać i grzmieć, no i wielka chmura taka przykrywająca całe Niemcy, powoli przemieszczająca się we wschodnim kierunku, już w tej chwili na naszym terytorium, ziemia lubuska i Wielkopolska to na początek, a potem również Dolny Śląsk. To w drugiej części wieczoru. Jeśli chodzi o termometry, od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat chłodniej od 14 do 17. Wiatr słaby, ale nad morzem i w górach okresami może powiać mocniej, zwłaszcza jeśli trafi się burza. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum i 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Without remorse, for the mink said she, and the drinks you can see are hot as any hot tot. Wierzyński trio Shakespeare Sisters sprzed lat przypomniało się państwu. I don't care. To Trójka, audycja popołudniowa, 11 minut po godzinie 16. Proszę państwa, kultowe warszawskie ciastko zostało docenione, można powiedzieć wreszcie. WZ-ka wpisana została na listę produktów tradycyjnych. Ciastko to zestaw obowiązkowy w warszawskiej kawiarni. No aż dziwne, że dopiero dziś oficjalnie staje się produktem tradycyjnym Warszawy. Stolica ma powód do świętowania. W sumie jak niegdyś. Dwie kawy i dwie WZ-ki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie WZ-ki? Kawa i WZ-ka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Dobrze, pani pozwoli, zaraz zestaw obowiązkowy. Zestaw obowiązkowy kojarzy każdy, kto lata PRL-u spędził w stolicy. Między innymi krytyk kulinarny Jurek Sobieniak. Ja WZ-kę pamiętam z kawiarni, gdzie pachniało kawą, papierosami i zestaw był podstawowy, czyli kola i WZ-ka. I pamiętam, jak mnie moja mama zabierała właśnie do kawiarni, to ten zapach bardzo kojarzy właśnie. I pierwsze ciastko, które mi się kojarzy, to jest albo WZ-ka, albo eklerka. Ciastko nierozłącznie kojarzy się z warszawskimi kawiarniami oraz trasą WZ. WZ-ki nie robi się w ten sposób, że się robi oddzielnie ciastka, tylko robi się bardzo dużą blachę biszkoptu czekoladowego, który przykłada się bitą śmietaną, ta śmietana, no i oczywiście cały biszkopt jest zalany właśnie tą pomadą. I ta pomada czekoladowa, przez to, że potem krojono to na kawałki, przypominała asfalt, który się kładło na tą trasę WZ, która też powstała, to była pierwsza taka duża inwestycja przecież, która łączyła wschód-zachód. Skojarzenia to jednak tylko skojarzenia. Nazwa WZ-ka wzięła się najprawdopodobniej od warszawskich zakładów ciastkarskich. W latach 40. ciastko to wygrało konkurs ogłoszony przez cech rzemiosł spożywczych. WZC miały później wyłączność na produkcję tego specjału. Dziś WZ-kę można kupić wszędzie lub dostać za darmo, na przykład na pikniku organizowanym przez Śródmiejski Urząd. Ty jesteś piękniejsza. Przez całą sobotę na placu Polinedy u zbiegu ulic Chmielnej i Zgody odbywać się będzie widowisko plenerowe z udziałem gwiazd. Paweł Siedlecki, rzecznik prasowy dzielnicy Śródmieście, miasta stołecznego Warszawy. Zobaczymy takich wykonawców jak Norbi, Kasa czy Renata Dąbkowska. Wśród atrakcji zaplanowaliśmy też słodki poczęstunek. O godzinie 16.30 zaprosimy uczestników do degustacji ciastka, znanego wszystkim jako WZ-ka, które niedawno wpisane zostało na listę produktów tradycyjnych. A czy sam artysta da się namówić na WZ-kę? Lubię, ale no po prostu mniej ostatnio jem. To jest jednak krem, tam też jest, no to jest taka dosyć solidna porcja kalorii, więc powiedzmy, no nie wiem, jeżeli już to raz na tydzień. A jakie utwory zaprezentują artyści? Ja jestem naczczo, zamiast maczo i wtedy, że mam ochotę na WZ-kę, ale WZ-ka naczczo, to też chyba nie jest dobry pomysł. Deser raczej chyba po jedzeniu. No nie wiem, coś będziemy myśleć, możemy sobie coś przygotować, zażartować, powrócimy do lat 90. muzyki tanecznej, nie tylko muzyki pop, ale czy my mamy coś o WZ-ce? Na pewno nie. O jedzeniu, o deserze? Nie. No to czas to nadrobić. Wszystkim, którzy w tę sobotę wybierają się na warszawski plac Polinegri, życzymy smacznego. WZ-ka to, proszę państwa, zawsze jest dobry pomysł. Zwłaszcza jak jest za darmo. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed, into my form as every day. Themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. Collected from the grave. WZ-ka dobra, je. A nie mówiłem? Program trzeci Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zmieniamy temat, spoglądamy za naszą wschodnią granicę, a tam Ukraina wysyła na front tysiące doskonale wyszkolonych żołnierzy, tak informuje niezależny portal Meduza. Wcześniej dziennikarze amerykańskiej sieci Politico poinformowali, że ukraińskie oddziały wyposażone w zachodni sprzęt trzymane były w rezerwie i nie uczestniczyły w pierwszej fazie kontrofensywy. Natomiast w Rosji deputowani zmienili prawo. Zmienili je tak, aby reżim mógł przeprowadzić w krótkim czasie nową falę mobilizacji, co pozwoli na długotrwałe prowadzenie wojny. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Agencja Bloomberg podała, że ukraińskiej armii udało się przerwać rosyjską obronę w rejonie zaporowskim. Dzięki temu Kijów będzie mógł na tym odcinku rozwinąć kontrnatarcie. Niezależni analitycy tłumaczą, że ukraińska armia chce dojść do Morza Azowskiego, aby kontrolować pas, który oddzieli okupowany Krym od pozostałych regionów zajętych przez agresora. W ten sposób Rosjanie zostaną pozbawieni możliwości zaopatrywania swoich oddziałów walczących na południu Ukrainy. W czerwcu i na początku lipca analitycy wyjaśniali, że pierwszym zadaniem ukraińskiej kontrofensywy jest zdezorientowanie agresora, wybicie go z rytmu i zmuszenie do wycofania się na drugą linię obrony. Dopiero w drugiej fazie planowane są szturmy, które zamkną Rosjan w kotłach, odetną od aprowizacji i zmuszą do opuszczenia zajętych terenów. O drugiej fazie ofensywy mówił niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Myślę, że już zbliżamy się do punktu, w którym kontrofensywa może być nieco szybsza, ponieważ przechodzimy przez kilka etapów rozminowywania wyzwolonych obszarów. Tutaj nie chcę narzekać, ale tylko zwrócić uwagę na fakt, że nie mieliśmy wystarczającej ilości sprzętu do rozminowywania, ale nasi partnerzy pomogli. Tymczasem moskiewski reżim przygotowuje nową falę mobilizacji i szykuje się do długotrwałej wojny, oceniają niezależni analitycy wojskowi. Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu ustanowiła nowe granice obowiązkowego poboru do armii. Po podpisaniu pakietu ustaw przez dyktatora Władimira Putina obowiązkowi będą podlegać Rosjanie od 18 do 30 roku życia. Do tej pory górna granica wynosiła 27 lat. Zwiększa to możliwość mobilizacyjną armii o prawie 3 miliony osób rocznie. Rosyjscy obrońcy praw człowieka radzą, aby już teraz kto chce i może uciekał z Rosji. Tak o nowych przepisach mówi Georgi Swierdlin z projektu obrońców praw człowieka Idźcie Lasem. Duma Państwowa robi wszystko, żeby można było jak najprościej powołać do wojska i zmobilizować tyle osób, ile potrzebuje Ministerstwo Obrony, a ile potrzebuje Ministerstwo Obrony, wszystko będzie zależało od sukcesów ukraińskiej kontrofensywy. Niezależny publicysta Igor Jakowienko przypomina, że z trybuny rosyjskiego parlamentu deputowany generał Andrzej Kartapałow zapowiedział powszechną mobilizację i wielką wojnę. Generał Kartapałow powiedział wszystko, idzie wielka wojna. Chodzi im o to, żeby rzucić na front armatnie mięso, powołać maksymalnie tylu żołnierzy, ilu się da, żeby położyć ich wszystkich w ukraińskiej ziemi. Igor Jakowienko przypomniał, że generał Andrzej Kartapałow jest bezpośrednio odpowiedzialny za wysłanie w 2014 roku rosyjskiego kompleksu Buk do Donbasu, tego samego kompleksu, który zestrzelił 17 lipca tegoż roku malezyjski samolot pasażerski z prawie 300 osobami na pokładzie. Igor Jakowienko tłumaczy, że takim zbrodniarzom jak Kartapałow i Putin nic już nie pozostało poza próbą utopienia własnych win w krwi żołnierzy. Dodajmy, że nowe przepisy pozwalają gubernatorom na tworzenie w regionach oddziałów zmilitaryzowanych. W ocenie części niezależnych analityków z tymi oddziałami będzie tak, jak z wagnerowcami. Będą służyć temu, kto im płaci. I to prosta droga do wojny domowej w Rosji i w konsekwencji rozpadu Federacji Rosyjskiej. A tymczasem rosyjska opozycja ogłosiła nową akcję protestacyjną. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego ogłosili międzynarodową akcję pod hasłem Putin zabójca. Kulminacją tej akcji mają być wiece organizowane w różnych krajach na świecie 20 sierpnia w rocznicę zamachu na Aleksieja Nawalnego. Tej sytuacji będziemy się przyglądać. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23,5 minuty po godzinie 16. Wszystko szybko się zmienia.

699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Proszę Państwa, po 16 latach Tour de Pologne powraca do Poznania. Już 29 lipca pierwszy etap Tour de Pologne z metą w Poznaniu. Wielkie emocje sportowe i piękne krajobrazy Wielkopolski gwarantowane. Do kibicowania polskim kolarzom przy trasie i przy odbiornikach radiowych zaprasza Enea, sponsor pierwszego etapu Tour de Pologne. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 4:30. Rzućmy okiem na to, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Zrobi to dla Państwa Ania Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Witam. W Warszawie zakorkowana jest S8 między węzłami Bemowo i Wisłostrady, a także S8 od węzła Łabiszyńska przez most Grota Roweckiego. W stolicy spory ruch też na S2. Korek w kierunku Ursynowa jest między węzłami Opacz i Lotniską. Na dojeździe do Warszawy zwalnia A2 na wysokości Brwinowa. A2 w stronę Łodzi zwalnia z kolei przed węzłem Skierniewice i przed węzłem Stryków. Coraz więcej kierowców próbuje przedostać się A4 przez Kraków. Korek jest od węzła Balice do Tyniec. Niewielkie korki są też w okolicach węzła Południe i na 7. Po minięciu tego węzła autostrada 4 w Krakowie miejscami zwalnia też na jezdni w stronę Katowic. Jeżeli chodzi o wyjazd z Krakowa, to tutaj 7 korkuje się w stronę Zakopanego. Tam płynny ruch utrudnia kolizja w korkach. Do Wiliczki dojeżdżają też kierowcy drogą 94. Autostrada 4 na Śląsku korkuje się między węzłami Murckowska i Brzęczkowice, ale na Dolnym Śląsku korki są na dojeździe do Wrocławia między węzłem Kostomłoty i Kąty Wrocławia. 16:30 minęła już na wszystkich zegarach w Polsce. W Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Stopy procentowe w strefie euro zostały podwyższone o 25 punktów bazowych. Od lipca ubiegłego roku Europejski Bank Centralny nie przepuścił żadnej z 9 okazji, aby zacieśnić politykę pieniężną. Słaby pierwszy kwartał i ożywienie w kwartale drugim. Tak Biuro Informacji Kredytowej podsumowało pierwsze półrocze na rynku kredytów mieszkaniowych. Jak mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, coraz więcej kredytów zaciąganych jest na wyższe kwoty. Kredyty powyżej 500 000 zł oraz powyżej 350 tysięcy złotych stanowiły w pierwszym półroczu bieżącego roku prawie 2/3 rynku wartości sprzedaży tych kredytów. Wpłynęło to na wzrost średniej kwoty udzielanego kredytu mieszkaniowego i co ciekawe, nie wydłużył się przy tym średni okres kredytowania, co wprost oznacza, że kredytobiorcy byli w stanie udźwignąć wyższą ratę kredytu i mogli pozwolić sobie na przykład na zakup większego mieszkania. Akcja kredytowa będzie się dalej rozwijać. Według szacunków BIK sprzedaż kredytów hipotecznych wzrośnie w tym roku o ponad 13%. W ciągu ubiegłego roku statystyczny Polak podróżował koleją średnio przynajmniej 9 razy i wynik ten był o 3 podróże lepszy niż w 2021. Urząd Transportu Kolejowego poinformował też, że w zeszłym roku kolej miała ponad 342 miliony pasażerów, najwięcej w tym stuleciu. Polska jest 2. po Hiszpanii producentem borówki amerykańskiej w Unii Europejskiej i 6. na świecie. Jak obliczył Polski Instytut Ekonomiczny, w ubiegłym roku dostarczaliśmy borówki do 38 państw na świecie. Do największych odbiorców należą Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja i Łotwa. Dolar kosztuje 4 zł i 2 grosze, euro 4,42, frank szwajcarski 4,63, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 16 groszy. I jeszcze skrót serwisu Trójki, Filip Jarek. Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, został umieszczony w celi izolacyjnej więzienia w białoruskim Nowopołocku, poinformowało Radio Swoboda, powołując się na wiadomości od jego żony. Administracja więzienna nie podała przyczyny ukarania Polaka. Oksana Poczobut powiedziała dziennikarzom, że od razu po przybyciu miesiąc temu do zakładu karnego w Nowopołocku jej mąż został sklasyfikowany jako więzień naruszający reguły. Pozbawiono go prawa spotkań i otrzymywania paczek. Władze więzienia nie dopuszczają też do niego adwokata. Uwaga na trudne warunki turystyczne w Tatrach. W nocy w strefie wysokogórskiej spadł śnieg. Na Kasprowym było w granicach zera, powyżej 2000, z tego co widzimy na chwilę obecną po monitoringach, prawda, po kamerach, powyżej 2200 leży śnieg, więc turystów bez doświadczenia, turystom odradzamy takie wyjścia wysokogórskie. Dzisiaj Tatry nie są dla nich po prostu. Mówi Łukasz Zubek, dyżurny ratownik TOPR. Polskie Radio jest drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Tak wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Anteny publicznego nadawcy były cytowane w maju niemal 1600 razy. Największą cytowalność spośród programów publicznego nadawcy miało Polskie Radio 24. To był skrót serwisu Trójki. Kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie dziś umiarkowane i duże i miejscami, zwłaszcza na wschodzie, a wieczorem na krańcach zachodnich opady deszczu. Nad morzem oraz na wschodzie możliwe także lokalne burze. Od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie. Wiatr słaby, ale nad morzem i w górach okresami dość silny, zwłaszcza w burzach. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa na zegarze za 25 minut, 17. I can't. Love is a Highway i to był Tom Cochrane. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 17. Vis-a-vis siedziby Trójki przy Myśliwieckiej trwa turniej tenisowy BNP Paribas Warsaw Open. Dziś Iga Świątek rozegra mecz drugiej rundy. Rywalką najlepszej tenisistki na świecie będzie Amerykanka Claire Liu. To spotkanie rozpocznie się za godzinę mniej więcej, już niecałą w tej chwili, około 17.30, a my dopiero co byliśmy na kortach Legii i sprawdziliśmy przedmeczowe nastroje. Karolina. Ignacy. Lena. Co wy tu dzisiaj robicie? Zmusili nas do przyjścia tu. Byliśmy na Lacie w mieście i przyszliśmy coś oglądać. A nawet nie wiecie co? Jakiś chyba mecz. Ale jakiej dyscyplinie? Niby Iga Świątek przyszliśmy oglądać. A co, niby? Ale lubisz ją czy nie lubisz? No lubię, a ja coś nie wierzę, żeby wracała do Polski, gdzie może podróżować w tylu miejscach i żeby wracała do Polski po prostu. Czyli ty nie wierzysz, że ona tutaj dzisiaj będzie? No nie wierzę. Henryk Jesionek. Wiesław Jędras. Ryznarian. Panowie, zaryzykowałem, ale się nie pomyliłem. Nie pierwszy raz na kortach, widać, że nie jeden mecz tenisowy oglądaliście. No nie jeden, gramy od... Od zawsze. Od zawsze. Od w stosunku do pana od zawsze gramy. Powiedzcie mi, jako starzy fani tenisa, czy wyście się spodziewali, że się doczekamy najlepszej tenisistki na świecie w Polsce? To było mało prawdopodobne, bo takich jedynek światowych to chyba ma niewiele państw na świecie. Nie, no. Trudno było jednak się spodziewać, bo na przykład tak jak jest, się czyta, jak jest szkolenie tenisowe w Polsce, a na przykład u naszych południowych sąsiadów w Czechach nie była ziemia. Ile tenisistek było jedynkami światowymi? Żebyśmy my, przypuszczam, mieli na tyle ludności, co my mamy takie szkolenie jak w Czechach, to przypuszczam, że mielibyśmy może i jedynkę wśród panów. Ale cieszmy się z tego, co mamy, prawda? Tak, no teraz to są idealne czasy. Jak mamy Hurkacza, mamy Igę. Przemek razem z synem Mieszkiem. Mieszko chyba tak pewnie ze 3 lata, co? Tak, dokładnie. A lubi już oglądać tenis? Tak, lubi, kibicuje Idze Świątek jak najbardziej, Hurkaczowi również. Znasz Igę? Tak. No to super, lubisz tenis? Tak. A tata gra trochę? Tak. Rzeczywiście tata gra? Tak. Powiedzmy, że sobie pogrywam, tak, że jakoś nie zawodowo, ale lubię wyjść na kort i sobie troszkę pomachać rakietą. Pogoda sprzyja, więc jesteśmy od rana, dzisiaj od samego początku, więc i cały dzień zamierzamy tutaj spędzić, więc cieszymy się na to bardzo. I dacie radę z Mieszkiem do 17.30? Damy młody kiwa głową. Damy radę. No to młody, wygra dzisiaj Iga? Tak. Teraz zaskoczyłaś. Krzysztof. Małżeństwo. Tak, małżeństwo. Pan mówi tutaj, że to pani jest kibicką. No, bardziej. Sympatyzuję bardzo, Idzę. Od dawna? Od kiedy wypłynęła? Właśnie, od kiedy wypłynęła na te wielkie wody i takie osiągnięcia odnosi. To niezwykłe, prawda, że mamy taką dziewczynę? No super, super. Ale super, pierwszy raz jesteśmy na takim turnieju. Zobaczymy, jak to będzie. No i super, że można oglądać najlepszą tenisistkę świata w Warszawie. W Warszawie, przede wszystkim to, że w Warszawie można to oglądać i oby tak częściej. Wygra Iga dzisiaj? No spokojnie. Zdecydowanie, proszę. Nie ma nawet innej opcji. Nie ma takiej opcji. Igę Świątek podziwiam, że ona tyle podróżuje i tyle ma osiągnięć. Super jest, co? No bardzo. Wspaniała dziewczyna. A ty młody, jak się nazywasz? Staś. Wierzę, że tu będzie Iga Świątek, bo bym chciał ją zobaczyć na żywo. Bo ja wam powiem, że będzie na 100%. Nie. Pan nas kantuje. Nie. No, pan redaktor Krzysztof Łoniewski nie śmiałby kantować. Chociaż mówi się, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka, no ale w sumie i Iga Świątek warszawianką jest, więc może się jednak nie pojawić. Nie, no spokojnie, już teraz poważnie. Około 17.30 na kortach Legii Iga Świątek pojawi się, jak tylko się pojawi. Nie omieszkamy o tym powiedzieć i wtedy rozpocznie się mecz. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało

me a sweat. Za 10 minut 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański, dzień dobry. Dziś tak się złożyło, że trzy akty, trzy razy Stany i mało tego, trzy razy Waszyngton. To prawda. Dzień dobry. Zaczynamy od rezerwy federalnej. Na pewno słyszeliście Państwo o tym już z wiadomości ekonomicznych, ale wydarzenie 11. podwyżka stóp procentowych na 12 posiedzeń tak zwanego Fedu, czyli właśnie tego odpowiednika Banku Centralnego w Stanach. Tam nie ma czegoś takiego jak u nas, ale ciągły cykl podnoszenia stóp procentowych powoduje to, że z jednej strony oczywiście ekipa prezydenta Bidena twierdzi, że walczy tak z inflacją i też korzysta z różnego rodzaju ustaw ograniczających inflację, ale koszty kredytu stają się droższe i gospodarka, która była zaplanowana na stopy 0, 0,5 może, teraz musi się mierzyć po tej serii 11 podwyżek z przedziałem 5,25, 5,50, co no nie jest łatwym zadaniem. Widzieliśmy upadki dużych banków na początku roku. To jest pierwsza wiadomość. Druga... To jest wiadomość moja ulubiona dzisiejszego dnia. To jest z cyklu nie do wiary, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, nie do wiary. Pierwsza rzecz jest następująca. Nie ma już UFO. Jestem tym zdziwiony, bo zamiast UFO, to, czyli unidentified flying object, niezidentyfikowane obiekty latające, teraz są UAP-y, jak się okazuje. Zjawiska anomalous fenomena. Zmierzam do tego, że jeden ze specjalistów takiego ośrodka, który międzyresortowo w Stanach nadzoruje informacje właśnie o już nie UFO, tylko tych UAP-ach, pan nazywający się David Grush, stwierdził wczoraj, zeznając przed Senacką Komisją, że Stany Zjednoczone już od lat 30. mają XX wieku, mają różnego rodzaju pojazdy, niepojazdy, technologie, nie wiadomo co, nie z ziemi i że te kontakty były w miarę zaawansowane. Pojawiały się kule w sześcianach, czerwone kwadraty nad stacjami rakiet balistycznych amerykańskich. No przedziwne rzeczy, ale pan szedł w zaparte i twierdził, że nic więcej nie powie na otwartym przesłuchaniu. Szczegóły poda w cztery oczy. I tu jest na pewno historia, o której możemy powiedzieć, że ciąg dalszy nastąpi, bo tych przesłuchań będzie na pewno więcej w tej komisji. Zdecydowanie. Chociaż ja byłem przywiązany do UFO, więc zamiana UFO na łapy, czy są, czy nie ma, jest dosyć przykra, jak dla mnie. Ale oczywiście, pozostając w Stanach Zjednoczonych wciąż, będziemy tam mieli premier Włoch, Giorgia Meloni, która teoretycznie na pierwszy rzut oka nie może być bardziej różna od swojego gospodarza, czyli prezydenta Bidena, bo on demokrata, a ona radykalna przedstawicielka czegoś, co nawet było porównywane do jakiegoś neofaszyzmu, ale Włochy podobno mają ogłosić osobą pani premier w Waszyngtonie coś, co już niektórzy politycy we Włoszech słyszeli od Giorgi Meloni, że zostaną odcięte kontakty z Chinami na rzecz zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie tym sprzedaniem dotychczasowych udziałów, sprzedaniem, powiedzmy, odcięciem, zaprzestaniem takich kontaktów w nowym jedwabnym szlaku, a Włochy były jedynym państwem G7, które na coś takiego przystały z Chinami, ma Giorgia Meloni chcieć się wkupić w łaski Joe Bidena jeszcze bardziej, zacieśnić tę współpracę. Spotkanie przed nami dzisiaj. Zobaczymy, będzie więcej informacji z pewnością. Ale politycy z zupełnie innych bajek przeciwstawnych stron politycznego globu. Co na to Chińczycy? No, na pewno nie jest im miło, ale dowiemy się już niedługo. Rafał Tomański, dziękuję. To był... Świat w trzech aktach. Jeszcze 6 minut i będzie 17. It was only a kiss.